Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się czwartek, drugi dzień listopada. Wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Po wszystkich świętych dziś zaduszki wierni Kościoła Katolickiego modlą się za wszystkich zmarłych. Tysiące białych i czerwonych zniczy zapłonęło na cmentarzu łyczakowskim we Lwowie. Sprawca zamachu w Nowym Jorku został oskarżony o terroryzm. Niemiecki sąd aresztował Syryjczyka, który planował atak. Kościół katolicki obchodzi dziś dzień zaduszny, zwany też zaduszkami. Wspominani są wszyscy zmarli. To tradycja, która sięga XII wieku. Polacy od wczoraj odwiedzają cmentarze, groby swoich bliskich, ale zapalają także znicze i wspominają znanych Polaków, którzy odeszli w ostatnich miesiącach i latach. Nasz reporter był w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Zapalam pani Danusi Szeflarskiej, albo zawsze ją ceniłem. Jeszcze z pierwszych filmów zakazanych piosenek. Chodzimy tutaj razem z synem po cmentarzu i zatrzymujemy się przed grobami. Tutaj akurat reżyser, także zatrzymałem się i wymieniliśmy filmy, które Morgenstern nakręcił. Dzisiaj przyprowadziłem wnuka, żeby mu pokazać po prostu pamięci Kamili Skolimowskiej, znakomitej naszej olimpijki. Profesor Jerzy Pomianowski. Odszedł w grudniu. Był profesorem literatury polskiej. Współpracował z kulturą paryską. Nad grobem Ryszarda Kapuścińskiego, bo znam jego twórczość. Cesarz. Podróże z Herodotem. Pomodli się krótką chwilę pomyśleć o nim, o tych spotkaniach, które były z nim właśnie. Spotykałem się z profesorem Czerniawskim w Izbie Pamięci, znaliśmy się i bardzo ceniłem tego człowieka, przede wszystkim za jego dojrzałość historyczną. Na Powązkach Wojskowych spoczywają także m.in. Kazimierz Dejna, Jan Brzechwa, Janusz Głowacki, Tadeusz Łomnicki czy Jacek Kaczmarski. Polacy oddali także hołd Orlętom Lwowskim na cmentarzu łyczakowskim we Lwowie. Spoczywa tam 3000 żołnierzy, wśród nich nastoletnie dzieci biorące udział w walkach o miasto z Ukraińcami w 1918 roku. Jest coś bardzo szczególnego, wyjątkowego, że takie uczucie, że nawet się nie da powiedzieć, to jest takie wzruszające. To miejsce jest takie przyciągające. No ono tak pachnie patriotyzmem. Zawsze chodzimy, bo uważam, że to jest pamięć dla wszystkich nas Polaków. To jest najważniejsze, bo oni oddali życie za nasze życie. Orlęta ciągle są w pamięci Lwowian, Polaków. Nasi dziadkowie tutaj przelali krew, swoje życie oddali tutaj. No jak może nie być świętem to miejsce? W ramach akcji Światełko Pamięci dla cmentarza łyczakowskiego harcerze rozstawili na zaniedbanych grobach 20 tysięcy białych i czerwonych zniczy. Policja szuka sprawcy zabójstwa 35-letniego obywatela Ukrainy. Do tragicznych wydarzeń doszło wieczorem w Gdańsku na trakcie Świętego Wojciecha. Ofiara dostała kilka ciosów nożem w brzuch. Mimo reanimacji mężczyzny nie udało się uratować. Wcześniej prawdopodobnie między nim a zabójcą doszło do sprzeczki, mówi Zbigniew Korytnicki z gdańskiej policji. Z czynności, które zostały wykonane tutaj na miejscu zdarzenia wynika, że ofiara została kilkukrotnie dźgnięta ostrym narzędziem, prawdopodobnie nożem. Z tych wstępnych ustaleń wynika, że ofiara i zabójca znali się? Nie można odpowiedzieć na to pytanie w tej chwili. Tu mówimy o kłótni. Być może ona wyniknęła tu na miejscu, być może był to efekt jakiegoś wcześniejszego działania. A sprawca uciekł wałem przeciwpowodziowym w kierunku Pruszcza Gdańskiego. Amerykańska prokuratura federalna przedstawiła formalne zarzuty sprawcy ataku w Nowym Jorku, w którym zginęło 8 osób, a 12 zostało rannych. 29-letni imigrant z Uzbekistanu został oskarżony o terroryzm. W ręce policji trafił też drugi mężczyzna poszukiwany po zamachu. To 32-letni imigrant także z Uzbekistanu. Tymczasem niemiecki sąd zdecydował o aresztowaniu uchodźcy z Syrii. 19-latek podejrzewany jest o przygotowywanie zamachu terrorystycznego na terenie Niemiec. Mężczyzna za pomocą mediów społecznościowych miał utrzymywać kontakt z osobą określającą się jako żołnierz kalifatu, czyli zwolennik tzw. państwa islamskiego. Sędzia oskarżył 19-letniego Syryjczyka o przygotowanie ciężkiego przestępstwa przeciwko państwu niemieckiemu. W mieszkaniu podejrzanego znaleziono i zabezpieczono dowody świadczące o tym, że zamierzał skonstruować bombę o silnym rażeniu. Jak twierdzi prokuratura generalna, podejrzany zamierzał ranić i zabić jak najwięcej ludzi. Z informacji podanych przez szefa MSW z Mecklenburgii, Lorenza Kafiera, wynika, że Yamen A. przyjechał do Niemiec w 2015 roku jako uchodźca i rok później złożył wniosek o azyl. Syryjczyk był obserwowany od kilku miesięcy. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Mamy jeszcze informacje o pogodzie. W Warmińsko-Mazurskiem bardzo trudne warunki dla kierowców, bo tam w wielu miejscach mgły i widoczność ograniczona nawet do 500 metrów. Tak ma być do rana. Na Pomorzu silny wiatr, a w całej Polsce przelotny opad deszczu. Najmocniej ma padać na krańcach północno-zachodnich. W ciągu dnia pochmurno z przejaśnieniami, popada deszcz, do tego dość silne porywy wiatru. Na termometrach od 9 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Halina Leszczyńska za konsoletą pełnić będzie dyżur do 6 rano. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. Dobry wieczór. Do 2 w nocy będziemy się słyszeć w 518 naszym spotkaniu wspominkowym, tym razem spotkaniu po ciemnej stronie mocy. Hush now, don't explain, there ain't nothing to gain, I'm glad that you're back. Explain. Quiet, baby.

on you. Because you're mine. You're mine. Done. Oh, what have you done? Oh, 32 minuty po północy. Michael Jackson wspominać będziemy dzisiaj do godziny drugiej. Billie Jean, teraz Betty, za chwilę George Michael, później znowu Nina Simone się pojawi na moment. Do Davida Bowiego oczywiście, że wrócimy, bo to jest chyba największa tęsknota w naszych sercach w tej chwili. A jedno jest wiadome, smutno nie będzie. Clear.

all gonna run to see you, Papa, as we have sight in another one. That ain't right. Let's talk about politics, no further preaching. Talk about saving souls of all the time. Just said the proper was the wrong stone. Yes, yes, my son. Hey, hey, hey. I built a railroad, made it run, made it race against time. Once I built a railroad, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once I built a tower to the sun, brick and rivet and line. Once I built a tower, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once in khaki suits, gee, we looked swell, full of that Yankee doodle-dum. Half a million boots went slogging through hell. I was the kid with the drum. Say, don't you remember? They called me Al. It was Al all the time. Say, don't you remember? I'm your pal. Brother, can you spare a dime? Khaki suits, gee, we look swell, full of that Yankee doodle-dum. Half a million boots went slugging through hell. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good. Fish in the sea, I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree,